Працягваем абмяркоўваць тэму заняпаду дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура». Я папрасіў вядомага паэта Геннадзя Бураўкіна пракаментаваць прычыны эканамічных праблем мастацкай літаратуры. Конечно, калі ўзяць Расію, дзе агромністы тэрыторыі вялікім насельніцтвам, ўзяць Беларусь, то ну, кніжных выдаўцоў іншыя магчымасці, іншыя, так сказаць, павінны быць падыходы да гэтай справы. Таму мне цяжка гаварыць чаму, але я думаю, што ўсё гэта пачынаецца з аднаго. З вельмі невялікай увагі дзяржавы да культуры, да кніг беларускіх, да нацыянальнага пытання, калі гаварыць вельмі такімі высокімі фразамі. Дзяржава не надта цікавіцца пытаннями культуры, пытаннями выдання беларускіх кніг, а таму нема з боку дзяржавы неабходнай падтрымкі. Ну і плюс да таго яшчэ, так сказаць, палітыка, скажам так, ідэалагічная, тое, што кнігі прадстаўнікоў Саюза беларускіх пісьменнікаў, а што б там ні гаварылі, менавіта там найбольш таленавітыя творцы, і ў той жа час падтрымка Саюза пісьменнікаў Беларусі, дзе так атрымалася, што гэтых вось найбольш таленавітых творцаў мала, то есть, можа, і зусім няма. І няма чым, як кажуць, прывабліваць і зацікаўліваць чытача. Калі выдаюцца кніжкі нецікавыя, іх, адпаведна, не раскупляюць. Ну і ды няма прапаганды. Калі гаварыць пра беларускія кнігі, няма прапаганды ні на тэлебачанні, ні ў сродках масавай інфармацыі, шмат тыражных. Таму, канешна, можна толькі паспачуваць выдавецкім работнікам, якім даводзіцца, як кажуць, рабіць справу часта відавочна, загадзя, можна сказаць, мала перспектыўна і мала цікава. Самога Геннадзя Бураўкіна выдавецтва «Мастацкая літаратура» не друкавала ўжо больш за 10 гадоў. Праўда, кнігі вядомага паэта выходзяць, к шчасцю, па-ранейшаму. Пераважна ў прыватным сталічным выдавецтве «Беларускі кнігазбор».